پھر تو ہمیشہ بھوکا مرنا پڑے گا. ایک مہینے کے لیے کھا لوں گا تو بعد میں بھوکا رہنا پڑے گا. وہ اس ایک بوریے کو کیا کرتا ہے, زمین میں مٹی میں ڈالتا ہے, اگرچہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس کو برباد کرنا ہے, لیکن اس کو اللہ کے قانون پر اعتماد ہوتا ہے, اس کو اللہ کے وعدے پر اعتماد ہوتا ہے. اور یہ وعدہ کوئی رسول کے ذریعے سے کیا ہوا نہیں ہے, یہ مشاہدے والا وعدہ ہے, لیکن بھروسہ ہے اس کو. کبھی فصل ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن امید انسان کے لیے بعض اوقات اکثر اوقات یقین کا بدل بن جاتی ہے. وہ بس امید کے اوپر اپنا پورا بوریا, کئی بوریے زمین میں دفن کر دیتا ہے, ڈالتا ہے امید کے اوپر, ملے گا, بہت ملے گا, کئی گنا ملے گا. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برابر بارش ہوتی ہے, اللہ اپنی طرف سے بھی اس پر رحم کرتا ہے اور اللہ بارش برساتا ہے. زمین میں بارش کے قطرے جب جاتے ہیں تو اللہ کے قانون کی بنیاد پر اللہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کو دیتا ہے. ایک بیج پودے کی شکل میں, فصل کی شکل میں اوپر آتا ہے اور لہلہاتی فصل اس کو ملتی ہے. ایک بیج کے بدلے میں کئی گنا اس کو بیج اور کئی گنا اس کو فصل, بوریے کئی بوریے اس کو ملتے ہیں. ایک کسان کو بھروسہ ہے زمین کے قاعدے پر, اللہ کے قاعدے پر. ایک انسان جو واقعی اللہ کو مانتا, اس کو بھروسہ اللہ پر نہ ہو کتنی شرم کی بات ہے. ایک کسان اپنا بوریا زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہے, ایک مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی مرضی کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کھپانے کے لیے تیار نہیں کہ ایک زندگی میں دے دوں جو ادنا, حقیر, وقتی ہے, ختم ہونے والی ہے, فانی ہے, جو مسائل والی ہے, پریشانیوں والی ہے, کمزوری والی ہے, ہمیشگی والی نہیں ہے, خاتمے والی ہے. ایک زندگی میں اللہ کے لیے زمین میں بیج کی طرح دفن کر دوں, اللہ کے مقصد کی خاطر میں اپنی زندگی کو کھپا دوں, برباد کر دوں لوگوں کی زبان میں. لیکن اللہ کی طرف سے جب رحمت کی بارش ہوگی, ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بہتر زندگی دے گا, بلکہ کئی گنا بولنا بھی اس کو صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کئی گنا نہیں ہوگی, وہ ابدی زندگی ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کی راحت والی ہوگی. آج میں نے اللہ کی خاطر اپنی صلاحیت کو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی زمین پر دفن کر دیا, اللہ کی خاطر اس کو صرف کیا, میری زبان, میری قوت, میرا مال, میرے جسم کی صلاحیت, میری آنکھیں, میرے کان, میرے قدم, میرا سب کچھ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی, کہ میری نماز, میری قربانی, و محیای و مماتی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے, مال و دولت کے لیے, اپنی ذات کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, للہ رب العالمین. مسلمان اتنا غیرت مند ہوتا ہے, جو واقعی مسلمان ہو وہ اپنی زندگی کو اللہ سے کسی کم چیز پر قربان کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ سے کم کسی اور کے لیے اپنی زندگی وقف کرے, شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے. وہ مانتا ہو کہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا اللہ, زبانی بات ہے, دل سے نکلی ہے. وہ مانتا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے, اللہ سے بہتر کسی کی کوشش کو سراہنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں جس کے لیے اپنے آپ کو آدمی وقف کرے, اس سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اور دیا ہوا اسی کا ہے, اس کو دینا اس پر احسان نہیں ہے, اس کے احسان کی جزا بھی نہیں ہو سکتا ہے, اس کا واقعی شکر بھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے جب قربان کر رہا ہے اس کے لیے تو اس کی توفیق بھی شامل حال ہے, اس پر بھی شکر ضروری ہے. مسلمان اللہ سے کم پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ سے کم پر راضی ہو وہ اپنے دل کے آئینے میں اپنے ایمان کا جائزہ لے لے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا, کوئی اور نہیں چاہیے, مقصود اللہ ہو, اللہ کے دین کی خاطر ایک آدمی کچھ کرنے والا ہو. دنیا کے لیے تو اب بتائیے کون کون نہیں بھاگتا ہے, جانور بھی بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ ایک جانور کو آپ بتائیے کوئی چیز آپ پھینک دے کھانے کی, دوڑتا ہوا آئے گا, وہ اس کا انسٹنکٹ ہے, اس کے اندر کا وہ جذبہ ہے, جبلت ہے اس کی. بلکہ یعنی چونٹی ہے, چونٹی بھی آ جاتی ہے. آپ کوئی میٹھی چیز رکھ دیجیے تھوڑی دیر میں چونٹی آ جائے. آپ انسان میں, مسلمان میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اپنے مقصد کو چھوڑ دے, اپنے مقصد کو بھول جائے. دنیا ختم ہونے والی ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ قلعے میں بند ہو جائیں, آپ خود ڈاکٹر ہوں, آپ کا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے اپنے آپ کو موت سے بچانے کا. زندگی ختم ہونے والی ہے, کل نفس ذائقت الموت, اور کب مرنا ہے معلوم نہیں, جوانی, بڑھاپا, بچپن, بعض تو پیٹ میں مر جاتے ہیں اور بعض ایک دم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ایسی عمر میں انسان خود اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوتا ہے, اس کا بدن اس کی مرضی کے تابع نہیں رہتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کو ایک زندگی ملی ہے, واقعی اس کی قدر یہ ہے کہ ایک آدمی اس زندگی کو صرف اللہ کی خاطر صرف کرے, اس بڑے مقصد میں صرف کرے جس مقصد کو لے کر اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے قابل احترام بندے زمین پر آتے تھے, زمین پر چلتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول اور نبی بناتا تھا, ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے بندگی, دوسروں کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں. اللہ کو بھولا ہوا اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے, غفلت میں پڑا ہوا انسان ہوش میں آ جائے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, ایسے رسول جو لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے, لوگوں کو ڈراوا سناتے تھے, خوشخبری دیتے تھے بھلائی کے کرنے پر دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا, برائی کے کرنے پر دنیا اور آخرت میں کیا سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے, وہ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے, لوگوں کو ڈراوا سناتے تھے, اللہ کی طرف سے خبردار کرتے تھے. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے. انسان غفلت میں پڑا, اس کو معلوم نہیں ہے, وہ چل رہا ہے راستوں میں, وہ بیٹھا اپنی دکان پر, وہ ٹرین میں سوار ہو کے ٹرین بھر بھر کے جا رہی ہے, وہ دوڑ رہا ہے بس پکڑنے کے لیے, وہ ہوٹلوں میں کھا رہا ہے, وہ اسپتال میں ہے, بازاروں میں ہے, گھر میں ہے, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ میں ہے, آدمی بے ہوش دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا ہے, اس کو معلوم نہیں قیامت آنے والی ہے, اس کو معلوم نہیں ایک دن آنے والا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے لوگ اللہ رب العالمین کے آگے جواب دے کھڑے ہوں گے, ان کو کھڑا ہونا ہے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے. وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, کتاب رکھی جائے گی, کتاب کھولی جائے گی, اور مجرم, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اس کتاب کو دیکھ کے گھبرا جائیں گے. اس کتاب میں ان کی زندگی کے سارے اعمال ہوں گے, کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, سب سامنے آ جائے گا. وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اس میں حاضر پائیں گے. اب بتائیے زندگی, انسان کی زندگی ایک ایک کر کے دن نکلتا جا رہا ہے, موت قریب آ رہی ہے, اور دنیا میں روزانہ آپ سوچیں کتنے لوگ مرتے ہیں, کیا ان میں سے ہر مرنے والے کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کوئی اسپتال میں, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی گھر میں, بستر پر, جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے دو میں سے ایک جگہ ہے, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ہوش میں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب بتائیے ذمہ داری ہے کس کی, ان کو بتائے گا کون, کیسے انسان کو معلوم ہو کہ واقعی اس کی زندگی یہ کیا ہے؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زندگی کے سوال کا جواب نہ پانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. کیا یہ, کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, کوئی نشے میں دھت ہوتا ہے, کوئی بدکاری میں پڑ جاتا ہے, کوئی جوئے میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے, کوئی کھیل تماشے میں, کوئی کسی اور چیز میں اپنے آپ کو ڈبو کے اس سوال کا جواب نہیں ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مگن کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو خودکشی بھی کر لیتے ہیں, اس کو جواب معلوم کیا ہی, یہ ہم لوگ کیوں آئے, کیا مقصد ہے زندگی کا, ہم کو کس نے پیدا کیا, کون ہے جو بارش برساتا ہے, کون جو زمین سے اناج اگاتا ہے, کون ہوائیں چلاتا ہے, کس نے پہاڑ بنائے, کس نے دریا بنائے, کس نے انسان کے لیے وہ سارا معاملہ سجا کے رکھ دیا, یہاں پر کون ہے, وہ کون بتائے گا اس کو؟ کوئی ٹیکنالوجی کو پوج رہا ہے, کوئی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کی تسکین کے لیے کچھ گھڑ کے اسی کے لیے اپنے دل کے تمام اعلیٰ ترین جذبات میں چھاور کر رہا ہے. طلب ہے, معبود کی طلب انسان میں ہے, اللہ نے بنایا ویسا اس کو ہے, لیکن رہبری نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غلط جگہ اپنے ان جذبات کو ڈال دیتا ہے. ذمہ دار کون ہے, ذمہ دار کون ہے اس کی گمراہی کا, ذمہ دار کون ہے اس کی اس جہالت اور لا علمی کا؟ ایک ایسا نبی جس نے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی, ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ جوں کا تو انسانیت تک پہنچایا, اس امت پہ پیغام چھوڑ دیا. ایک ایسا دین جو انسانیت کے لیے فلاح ہے, جس میں چھوٹے بڑے, غریب امیر, مرد عورت, بادشاہ غلام, ہر ایک کے لیے احکام ہیں, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, پیشہ پاخانہ, حکومت سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز, ہر ایک کے حقوق, بیوی کا حق, ماں باپ کا حق, اولاد کا حق, دوست کا حق, دشمن کا حق, جانور کا حق, مسلمان کا حق, اور جو اسلام کا انکار کر دے اس کا بھی حق مسلمان پر کیا ہے؟ ایسا دین جس میں سب کچھ بتایا گیا ہے, انسان دوڑ رہا ہے کہاں ہے زندگی, کیسے جیوں میں, شہد کی مکھی کو معلوم ہے چھتا کیسے بنانا, اس کو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ برابر اپنا ہیگزگون بناتی ہے, وہ اپنا مسدس برابر بناتی ہے, اس کو شہد کا چھتا بنانے کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, پیدا ہوتے ہی برابر مچھلی پانی میں تیرنے لگ جاتی ہے, انڈا ٹوٹا پرندہ اڑنا جانتا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے سے لپٹ کے دودھ پینا جانتا ہے, یہ جبلت ہے. مخلوقات اپنی زندگی کا رول برابر ادا کر رہی ہیں, سورج برابر نکلتا ہے ڈوبتا ہے, ہوائیں برابر چلتی ہیں, بارش برابر, سال سردی گرمی بارش برابر, سارا نظام چل رہا ہے, لیکن انسان کی زندگی دیکھیں, انسان پریشان ہے. وہ نظام, وہ ڈسپلن جو انسان کے علاوہ باقی کائنات میں دکھائی دیتا ہے, انسان میں بالکل الٹا دکھائی دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں, تری میں بگاڑ ہی بگاڑ آ گیا ہے, فساد ہی فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, کیا ہے وجہ اس کی؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے, لوگوں کی اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے، کہ زمین پر انسان کے اعمال کا بگاڑ اللہ کی طرف سے فیصلے اس کے لیے برے ہی آتے ہیں، جو اس کے حق میں برے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو چکھاتا ہے ان کے اعمال کا بدلہ. کیوں چکھاتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن انسان کو معلوم ہی نہیں کہ جائے تو کہاں جائے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے. آج مغرب ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ بٹن دبا کر اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے جو چاہے. ایک زمانہ تھا انسان کو گاڑی چلانی پڑتی تھی، آج ایسی گاڑیاں بھی آ گئی، اب بٹن دبا کے آپ اس کو ڈیسٹینیشن دے دے برابر گاڑی آپ کو پہنچا دے گی. گھر میں پہنچ کر آپ جو بٹن دبا دیں، آپ کی پسند کے اعتبار سے جو بھی آپشن آپ کا ہے، آپ کا گھر ویسا ہو جائے گا. ساری سیٹنگ آپ کے موڈ کے اعتبار سے ہوگی. بٹن دبائیں کھانے کی چیزیں، بٹن دبائیں پینے کی چیزیں، آپ کے لیے آپ کی مرضی. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن انسان ٹیکنالوجی کی ترقی سے انسان کی درندگی میں اضافہ ہوا ہے. انسان کو ضابطۂ حیات کون دے گا؟ کہاں سے ملے گا زندگی گزارنے کا طریقہ؟ واقعی صحیح کیا ہے جس سے واقعی سماج میں خارجی طور پر اور باطنی طور پر امن آ جائے؟ انسان انسان پر ظلم نہ کرے. گھروں کے اندر فیملی لائف آج ڈسٹرب ہو چکی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، نفسی نفسی کا ماحول ہے، ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اولاد جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو پرانے کپڑے کی طرح بازو میں پھینک دیتی ہے. کیوں؟ تربیت نہیں، زندگی کا کوئی طریقہ نہیں. ایک انسان قانونی طاقت پا کر کمزور کو دبا دیتا ہے، اس کے پاس رشوت کا طریقہ ہے، اس کے پاس سیاسی زور ہے، اس کے پاس پہچان ہے، وسیلے ہیں، ایک مظلوم کو دبا دیتا ہے، کمزور کو دبا دیتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہے. انسانی سماج میں بگاڑ ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ انسانیت کو حل نہیں مل رہا ہے اس کا. ٹیکنالوجی حل نہیں ہے، ٹیکنالوجی سواری ہے، وہ پرنسپل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی سواری ہے، وہ تیز سے تیز سواری بنتی جائے گی، لیکن سواری کی منزل ٹیکنالوجی متعین نہیں کر سکتی ہے. کہاں جائیں؟ پہلے بیل گاڑی تھی، اب ایک دم راکٹ آ گیا، لیکن جائیں کدھر؟ منزل کون بتائے گا؟ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. جاؤں کدھر میں؟ اور کیا زندگی کے اصول آداب ہیں؟ کس کا کیا حق ہے؟ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے تو اس کے لیے روکنے کے لیے چیز کیا ہے ظلم سے؟ سماج میں ظلم نہ ہو، امن سماج میں آئے. اسلام امن چاہتا ہے، اسلام ظلم والا دین نہیں ہے. اسلام نہ مسلمان پہ ظلم کی بات سکھاتا ہے، نہ غیر مسلم پہ، نہ جانور پہ، نہ دوست پہ، نہ دشمن پہ، نہ مرد پر، نہ عورت پر. اسلام ظلم کی بات نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات میں سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچ، چاہے وہ اسلام کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو. اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ایسے آدمی پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. اگر وہ پکارے گا، گڑ گڑائے گا اللہ سے، اللہ اس کی مدد کرے گا مسلمان کے خلاف. اسلام کی تعلیم ہے، اتنا پیارا دین یہ آج ہمارے پاس ہے. لیکن یقین مانے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، ہم نے کیا قدر کی اس دین کی؟ دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں تک اس دین کو نہیں پہنچایا ہے. ہم نے مغربی تہذیب اپنے گھر میں پہنچائی، ہم نے ٹی وی گھر میں پہنچایا، ساری دنیا کی خرافات ان کو لا کے دی، ان کو دین نہیں دیا. ٹی وی زینت بنا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے، ناچ، ننگا پن سب گھر میں آ رہا ہے. اس کا اپنا ایک اچھا فائدہ بھی ہے، لیکن کون اس قاعدے سے استعمال کرتا ہے؟ فائدہ ہمیشہ قاعدہ کے تابع ہونا چاہیے. آج گھر میں ساری چیزیں ہیں اور قرآن اوپر رکھا ہوا ہے, بہت اوپر عظمت کی جگہ پر. کون اس کو پڑھنے والا ہے, کون اس کو سیکھنے والا ہے, کون سکھانے والا ہے؟ آج ہم نے کیا حق ادا کیا اس دین کے پہنچانے کا؟ دوسروں تک بہت دور کی بات ہے, ہم نے اپنوں تک بھی, اپنے گھر والوں تک بھی دین پہنچایا نہیں پہنچایا, ہم اپنے بارے میں غور کریں, ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. قومیں آج, ترقی یافتہ قومیں تلاش میں ہیں کہ واقعی ہم تھک گئے اس ٹیکنالوجی کی ترقی سے. جتنی ترقی ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے ہماری زندگی میں اتنا بے سکونی بے چینی آ گئی ہے, سکون نہیں زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی میں سکون نہیں ہے. مشینی دور میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے مشینوں کے درمیان. انسان ایک جذباتی مخلوق ہے, وہ مشینی مخلوق نہیں ہے. وہ اپنے جذبات کی تسکین چاہتا ہے, اس کو سکون چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مغربی لوگ ہندوستان میں آتے ہیں, کوئی اوشو کمیون میں جا رہا ہے, کوئی ہرے راما ہرے کرشنا کمیون میں جا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, کود رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو سکون چاہیے, اس کو سکون چاہیے. وہ اپنا ملک چھوڑ کے تفریح کے لیے نکل رہا ہے, وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں وہاں بھٹک رہا ہے, پہاڑوں میں جنگلوں میں, تحقیق کے لیے, کبھی سکون کے لیے, کبھی جو چاہے پاگل پن کر رہا ہے. کیسا بھی کچھ بھی کپڑے پہنو, کہیں بھی گرے پڑے رہو, کچھ بھی کھاؤ, ٹوریزم کے نام پر پوری دنیا میں سکون تلاش میں ہے. سکون کسی جگہ میں نہیں ہے, سکون آدمی کے دل میں ہوتا ہے. لیکن دل میں اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ کی طرف سے کب آتا ہے؟ جب واقعی آدمی اللہ سے جڑ جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. خبردار, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے تذکرے سے, اللہ کی بات کے یاد کرنے سے, اللہ کے وعدوں پر یقین سے, اللہ کو یاد کر کے اس کی بڑائی کے اعتراف اور اس کی مدد کے اعتقاد کے ساتھ, جب آدمی سکون اس کو محسوس ہوتا, ہاں اللہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب ریسیشن آیا تو کئی لوگوں کے پاس اللہ کی یاد اور بھروسہ فیوچر کے لیے نہیں تھا. کئی لوگوں نے خود بھی موت کی گولی کھائی, گھر والوں کو بھی موت کی گولی دی, ان کو کچھ, ان کا کہیں بھروسہ, اب جو کچھ تھا وہ ہم ہی تھے, ہم سے اوپر کوئی تھا نہیں, یہ اعتقاد ان کے پاس تھا. فیوچر کا کوئی بھروسہ نہیں, کیونکہ اپنے سے بڑا غیبی طاقت کوئی مانتا نہیں ہے جو صرف اسباب کے دائرے میں سوچ سکتا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے میں سوچ سکتا ہے. تو وہ اپنا ڈھانچہ ٹوٹنے کے بعد اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اس کے پاس موت کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے, یا پاگل پن کے سوا اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن واقعی ایک آدمی کے پاس جب اللہ ہو تو سب کچھ کھو کے بھی اس نے کچھ نہیں کھویا. جس نے اللہ کو پایا ہو وہ زندگی میں سب کچھ کھو کے چل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں گئے, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں, اور گھر میں ایک کونے میں کچھ اناج کا کچھ جو پڑا ہوا ہے مٹھی بھر, اور چمڑا لٹکا ہوا ہے بغیر دباغت کیا ہوا. نبی کے گھر کی کل کائنات اتنی ہے, ٹوٹل پراپرٹی اتنی ہے. عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ کے بدن پر عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ بوئی کے نشان بنے ہوئے ہیں.